zabije nocy, nie zabije nocy. taking shape. We are diamonds taking shape. Mówię ci, że

jeść, to co byś powiedziała, a ugryźć gdybym chciał, czy coś byś przeciw miała? Gdybym był krokulcem, to co byś powiedziała? I gdybym przyszedł steczką do łóżka i twego ciała? Fabryce z młotkiem szalał, to co byś powiedziała, czy coś byś przeciw miała? Musiał odejść steczką twego ciała, uciekać do Robala, to co?